φάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει την ιστορία ενός έρωτα. Το γράμμα στην τι είναι μια δημόσια επανόρθωση, μια ερωτική εξομολόγηση και μια προαναγγελία θανάτου. Της το απίφθινε μετά από 58 χρόνια κοινής ζωής. Μερικούς μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2007, έκαναν μαζί την έξοδό τους από τη ζωή. Γέρνει ο ήλιος και μαζί του όλη μέρα, έτσι να έγερνα μαζί τους κι εγώ, και να χαθώ και να σβηστώ όπως η μέρα, και να ανθίζω με το πρώτο πρωινό. Γιατί οι άνθρωποι τόσο μικροί, γιατί η αγάπη να έχει τέλος τη ζωή, γιατί οι άνθρωποι τόσο πικροί, κι εγώ κι εσύ, κι εγώ κι εσύ τόσο μικροί. Γίνεσαι 82 χρονών. Έχεις κοντίνει 6 εκατοστά, ζυγίσεις όλο και όλο 45 κιλά και είσαι ακόμα όμορφη, γοητευτική και επιθυμητή. Πάνε πια 48 χρόνια που ζούμε μαζί και σε αγαπώ περισσότερο από ποτέ. Νιώθω και πάλι μέσα στο στήθος ένα σπαρακτικό κενό που μονάχα η ζεστασιά του κορμιού σου πάνω στο δικό μου το γεμίζει. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you throw in shadow. You'll come apart. And you'll go blind. Some kind of night into your darkness. Close your eyes with what's not there. Babe, μας άρχισε μαγικά, σχεδόν κεραυνοβόλα. Τη μέρα που γνωριστήκαμε, ήσουν περιτριγυρισμένοι από τρεις άντρες που θέλαν να σε πείσουν να παίξεις πόκερ. Είχες πλούσια χαλκοκάστανη κόμη, αλαβάστρινη επιδερμίδα και τη χαρακτηριστική ψηλή φωνή των Βρετανίδων. Είχες έρθει πρόσφατα από την Αγγλία και ο καθένας από τους τρεις άντρες προσπαθούσε με στοιχειώδη αγγλικά να μονοπολίσει την προσοχή σου. Κυριαρχούσες, ωραία σαν όνειρο. Όταν διασταυρώθηκαν οι ματιές μας, σκέφτηκα δεν έχω καμιά πιθανότητα μαζί της. You put your hands into your head, and then smiles cover your heart. Strange. Σε συνάντησα στο δρόμο, γοητευμένος από τον τρόπο που βάδιζε σαν χορεύτρια. Μετά, τυχαία ένα βράδυ, σε είδα από μακριά να φεύγεις από τη δουλειά σου και να κατηφορίζεις στο δρόμο. Έτρεξα να σε προλάβω. Περπατούσες γρήγορα. Είχε χιονίσει. Το παγωμένο ψιλόβροχο είχε σγουρύνει τα μαλλιά σου. Χωρίς να το πολυπιστεύω, σου πρότεινα να πάμε για χορό. Είπες απλώς ναι. Why not? Ήταν 23 Οκτωβρίου του 1947. Μετά την τρίτη ή την τέταρτη έξοδό μας, επιτέλους εφίλησα. Δεν βιαζόμασταν. Έγδισα το σώμα σου προσεκτικά. Ανακάλυψα σε μια θαυμαστή σύμπτωση της πραγματικότητας με τη φαντασίωση την Αφροδίτη της Μήλου με σάρκα και οστά. Η αλαβάστρινη λάμψη του λαιμού σου φώτιζε το πρόσωπό σου. Έμεινα ώρα να θαυμάζω αμίλητος αυτό το θαύμα σφριγιλότητας και απαλότητας. Κατάλαβα μαζί σου πως η ειδονή δεν είναι κάτι που το παίρνουμε ή το δίνουμε. Είναι τρόπος να δίνεσαι και να ζητάς το δώσιμο του άλλου. Δοθήκαμε ο ένας τον άλλο ολοκληρωτικά. Σε γνωρίσω, δεν είχα περάσει ποτέ πάνω από 2 ώρες με μια κοπέλα χωρίς να βαρεθώ και να της το δείξω. Αυτό που με ανάγευε με σένα ήταν ότι με οδηγούσε σε έναν άλλο κόσμο. Οι αξίες που ήταν κυρίαρχες στην παιδική μου ηλικία δεν είχαν εκεί ισχύ. Ο κόσμος αυτός με εγωίτευε. Μπαίνοντας μέσα του μπορούσα να δραπετεύσω, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς να ανήκω πουθενά. Με σένα ήμουν αλλού, σε ένα τόπο ξένο. Ξένο σε μένα τον ίδιο. Μου πρόσφερες διέξοδο σε μια ανώτερη διάσταση ετερότητας. Σε μένα που απέρριπτα πάντα κάθε ταυτότητα και πρόσθετα ταυτότητες τη μια πάνω στην άλλη, χωρίς καμιά να είναι δική μου. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν μπορεί να εξηγήσει τον αόρατο σύνδεσμο που νιώσαμε να μας ενώνει από την αρχή. Παρόλο που είχαμε βαθιές διαφορές, δεν έπαβα να αισθάνομαι ότι είχαμε κοινό κάτι θεμελιώδες, κάτι σαν πρωταρχικό τραύμα. Πιο πάνω μιλούσα για θεμελιώδη εμπειρία, την εμπειρία της ανασφάλειας. Η δική σου δεν ήταν της ίδιας φύσης με τη δική μου. Δεν έχει σημασία. Για σένα όπως και για μένα σήμαινε πως δεν είχαμε στον κόσμο μια εξασφαλισμένη θέση. Θα είχαμε μόνο αυτή που θα δημιουργούσαμε μόνοι μας. Έπρεπε να αναλάβουμε την ευθύνη της αυτονομίας μας και θα ανακάλυπτα στη συνέχεια πως εσύ ήσουν καλύτερα προετοιμασμένη γι' αυτό από μένα. Αντρέ Γκος. Πάντα σε αισθανόμουν δυνατή και μαζί τρωτή στο βάθος. Αγαπούσα τη θαμμένη σου τρωτότητα. Θαύμαζα την τρωτή σου δύναμη. Ήμασταν και δυο παιδιά της προσωρινότητας και της σύγκρουσης. Ήμασταν φτιαγμένοι για να αλληλοπροστατευόμαστε και από τη μια και από την άλλη. Είχαμε ανάγκη να δημιουργήσουμε μαζί, ο ένας μέσα στον άλλο, τη θέση στον κόσμο που δεν μας είχε δοθεί από την αρχή. Αλλά για να γίνει αυτό, έπρεπε ο ερωτάς μας να είναι και ένα διαβίου συμβόλαιο. From bad luck, I'm walking away. I'm not getting stuck, I'm not gonna stay. To good things, I'm moving ahead. I'm tired of dying. Βρισκόσουν ήδη στο δωμάτιό μου όταν γύρισα. Η κλειδαριά άνοιγε με ένα σουγιάι με μια φουρκέτα. Ήταν Φεβρουάριος. Η μικρή ξυλόσομπα ήταν σβηστή και ο μόνος τρόπος να ζεσταθούμε ήταν να μπούμε στο κρεβάτι. Η ακρίβεια των αναμνήσεων που έχω φυλαγμένες μου δείχνει πόσο πολύ σε αγαπούσα, πόσο πολύ αγαπιόμασταν. Εξασφαλίσει τη δυνατότητα να δραπετεύσω από τον εαυτό μου και να εγκατασταθώ σε ένα αλλού το οποίο ήσουν η αγγελιοφόρος. Μαζί σου μπορούσα να βάλω την πραγματικότητά μου σε αργία. Ήσουν το απαραίτητο συμπλήρωμα για την αποπραγματοποίηση του πραγματικού που περιλάμβανε και μένα, την οποία επιχειρούσα εδώ και 7 ή 8 χρόνια μέσα από τη δραστηριότητα της γραφής. Alors tu t'en vas en voyage, le train est là pour être parti. Allons maman, prends tes bagages, et au soleil pour te retirer. C'est le joli temps des vacances, et moi je dois rester ici. Bon, la vie, en fait je pense, écoute-moi bien mon chéri. Ne m'écris pas, cela me paraît inutile. Je ne veux pas de mon futile, ne m'écris pas. La lettre jetée en vitesse, il fait beau baiser de bien loin. Pour la lettre de politesse, je n'en veux point. À ton retour, tu parleras, mais de là-bas, ne m'écris pas. C'est embêtant, si monotone, que d'écrire ainsi chaque jour. Quand dans les bois les coupes donnent, pour t'amuser des chants d'amour. Profite donc de tes vacances, ton stylo tu dois le briser. 15 jours de libre existence, sache bien les utiliser. Ne m'écris pas. Cela me paraît inutile, je ne veux pas de mon futile, ne m'écris pas. La lettre jetée en vitesse, il fait beau baiser de bien loin. Pour la lettre de politesse, je n'en veux point. À ton retour, tu parleras, mais de là-bas, ne m'écris pas. Je dis ça parce que je songe à ton bonheur, à ta santé. Comment dis-tu, c'est un mensonge, tu veux savoir la vérité. C'est vrai, je me cachais peut-être, de te mentir j'avais grand soin. Mais j'ai peur au cours de tes lettres, de voir que tu m'aimes un peu moins. Ne m'écris pas. Cela me paraît inutile, je ne veux pas de mon futile, ne m'écris pas. La lettre jetée en vitesse, il fait beau baiser de bien loin. Ou la lettre de politesse, je n'en veux point. À ton retour, tu parleras, mais de là-bas, ne m'écris pas. Παρήχες τη δυνατότητα να βάλω σε παρένθεση τον απειλητικό κόσμο μέσα στον οποίο ήμουν ένας πρόσφυγας στην παρανομία, με μέλλον που δεν ξεπερνούσε ποτέ τους 3 μήνες. Δεν είχα διάθεση να επιστρέψω στη γη. Έβρισκα καταφύγιο σε μια θαυμαστή εμπειρία και δεν ήθελα να τη φτάσει το πραγματικό. Βαθιά μέσα μου αρνιόμουν αυτό που στην ιδέα και την πραγματικότητα του γάμου προϋποθέτει την επιστροφή στο πραγματικό. Όσο παλιά μπορώ να θυμηθώ, επιδίωκα πάντα να μην υπάρχω. Χρειάστηκε να δουλέψεις πολλά χρόνια για να με κάνεις να αποδεχτώ την ύπαρξή μου. Και είμαι σίγουρος πως η δουλειά αυτή δεν τελειώσε ποτέ. When I become Ήξερα ότι δεν χρειαζόμουν κανένα διάστημα για να σκεφτώ. Ότι αν σε άφηνα να φύγεις, θα το μετάνιωνα για πάντα. Ήσουν η πρώτη γυναίκα που μπόρεσα να αγαπήσω ψυχήτη και σώματι, με την οποία αισθανόμουν σε βαθιά αρμονία. Κοντολογής, ο πρώτος μου αληθινός έρωτας. Ολοκληρωτικά, δεν θα μπορούσα να αγαπήσω ποτέ κανέναν. Βρήκα τις λέξεις που δεν είχα μπορέσει να προφέρω ποτέ. Τις λέξεις για να σου πω ότι ήθελα να είμαστε μαζί για πάντα. Αντρέ Γκόρζ. Ne me quitte pas, pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire et à t'écouter. L'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Αναρωτιόμουν πως μπορούσες να αντέξεις την αποτυχία μιας δουλειάς η οποία από τότε που με γνώρισες ήταν για μένα πάνω απ' όλα. Και να που, για να ξεφύγω από αυτήν, ορμούσα στα τυφλά σε ένα καινούριο σχέδιο που ένας Θεός ξέρει πόσο καιρό θα με απασχολούσε. Δεν έδειχνες όμως ούτε ανησυχία, ούτε ανυπομονησία. Ζεις για να γράφεις. Γράφε λοιπόν, έλεγες. Θαρρείς και ο δικός σου προορισμός ήταν να με ενθαρρύνεις το δικό μου. Sa gueule c'était bouleversant, fallait voir pour croire. À l'abri du grand soleil, je l'avais pas vu venir. Ce gosse c'était une merveille de le voir sourire. Voilà que timidement le Jésus me parle de tout, de rien, de sa maman. Tu parles, j'aime beaucoup les enfants, j'ai l'esprit de famille, mais j'ai dépassé le temps de jouer aux billes. Il avait presque 20 ans et la peau si douce, j'ai cueilli du bout des dents la fleur de sa bouche. N'était pas du tout écrit pour les enfants sages. 30 jours et tant de nuits, donne, je te donne, lui pour moi et moi pour lui, et nous pour personne. Mais il fallait bien qu'un jour je perde mes charmes devant son premier amour. J'ai posé les armes. Presque 20 ans, fallait voir sa gueule, c'était bouleversant, fallait voir pour croire. Ils avaient tous de 20 ans, 20 ans, le bel ange. André Gauze, γράμμα στην Τι. Σχεδόν όλα μου τα ρεπορτάζ στη Γαλλία και το εξωτερικό τα κάναμε μαζί. Με κάνες να συνειδητοποιήσω τα όρια μου. Είσαι ταξίδι που περνά από παράξενα τοπία που αλλάζουν σε μια στιγμή από εφιάλτη σε μαγεία. Κρύβεσαι ρόρο μου, κρύβεσαι, κρύβεσαι. Η σχέση μας έγινε το φίλτρο μέσα από το οποίο περνούσε η σχέση μου με το πραγματικό. Επίσης, σημείωσε μια καμπή. Μέσα στη νύχτα σου γλιστράς, χέρι σε γάντι ελουδένιο. Πίσω απ' τη μάσκα σου κοιτάς είδωρο σε νερό ασημένιο. Κρύβεσαι μωρό μου, κρύβεσαι, κρύβεσαι. Μα σε προδίνει το σημάδι αυτό που λάμπει στο σκοτάδι. Σκόρπια διαμάντια στη ψυχή σου, ξηράφει στο γυμνό κορμί σου. Μα σε προδίνει το σημάδι αυτό που λάμπει στο σκοτάδι. Σκόρπια διαμάντια στη ψυχή σου ξηράφει στο γυμνό κορμί σου. Πίσω από αγγίγματα παλά, νύχια από πάγο και χρυσάφι, πίσω από σκοτεινά φιλιά, γεύση από μέντα και από θιάφι. Κρύβεσαι μωρό μου, κρύβεσαι, κρύβεσαι. Μα σε προδίνει το σημάδι αυτό που λάμπει στο σκοτάδι. Σκόρπια διαμάντια στη ψυχή σου ξηράφει στο γυμνό κορμί σου. Μα σε προδίνει το σημάδι αυτό που λάμπει στο σκοτάδι. Σκόρπια διαμάντια στη ψυχή σου ξηράφει στο γυμνό. Για πολύ καιρό άφηνες να σε πτωεί η κατηγορηματικότητά μου. Σιγά σιγά δεν αφηνώσουν να επηρεαστείς. Ακόμα καλύτερα, επαναστατούσες ενάντια στις θεωρητικές κατασκευές και ιδιαίτερα ενάντια στις στατιστικές. Είχα ανάγκη από τη θεωρία για να δομήσω τη σκέψη μου και σου ανταπαντούσα πως η μη δομημένη σκέψη συνεχώς κινδυνεύει να βουλιάξει μέσα στον εμπειρισμό και την ασημαντότητα. Αποκρινώσουν πως η θεωρία απειλεί πάντα να γίνει μια θηλιά στο λαιμό που δεν μας αφήνει να δούμε τη μεταβαλλόμενη πολυπλοκότητα της πραγματικότητας. Κάναμε αυτές τις συζητήσεις δεκάδες φορές και ξέραμε εκ των προτέρων τι θα απαντούσε ο άλλος. Ήταν μέρος του παιχνιδιού. On va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. Έχεις πει αρκετές φορές ότι το βιβλίο αυτό με άλλαξε όσο το έγραφα. Όταν το είχες τελειώσει δεν ήσουν πια ο ίδιος. Νομίζω πως έκανες λάθος. Δεν μ' άλλαξε το ότι το έγραψα, αλλά το ότι παρήγαγα ένα δημοσιεύσιμο κείμενο και το ότι το είδα δημοσιευμένο. Η δημοσίευσή του άλλαξε την κατάστασή μου. Μου έδωσε μια θέση στον κόσμο. Έδωσε μια διάσταση πραγματικότητας σε αυτά που σκεφτόμουν. Μια πραγματικότητα που ξεπερνούσε τις προθέσεις μου, που με υποχρέωνε να με επανακαθορίζω και να ξεπερνώ συνεχώς τον εαυτό μου, για να μην γίνω εχμάλωτος ούτε της εικόνας που είχαν οι άλλοι για μένα, ούτε ενός προϊόντος που είχε διαφοροποιηθεί από μένα μέσω της αντικειμενικής του πραγματικότητας. Μαγεία της λογοτεχνίας. Με έκανε να δεις δύο στην ύπαρξη, ενώ με περιέγραφα. Με έγραφα μέσα στην άρνησή μου να υπάρξω. Το βιβλίο αυτό ήταν το προϊόν της άρνησής μου. Ήταν αυτή η άρνηση και με τη δημοσίευσή του δεν μ' άφηνε να επιμείνω σε αυτή την άρνηση. Είναι ακριβώς αυτό που είχα ελπίσει και που μόνο η δημοσίευση μπορούσε να με βοηθήσει να πετύχω. Να αναγκαστώ να προχωρήσω πιο πέρα από όσο θα μπορούσα μόνο με τη θέλησή μου. Να θέσω στον εαυτό μου ερωτήματα, να επιδιώξω στόχους που δεν είχα θέσει από μόνος μου. André Gauz. Πρέπει να δεχτούμε ότι έχουμε όρια. ότι είμαστε εδώ και πουθενά αλλού, ότι κάνουμε αυτό και όχι άλλο πράγμα, τώρα και όχι ποτέ ή πάντα, ότι έχουμε μόνο αυτή τη ζωή. Το κεφάλαιο αυτό του βιβλίου έπρεπε να δείχνει τη σημαντικότερη καμπή της ζωής μου. Έπρεπε να περιγράφει πως ο ερώτας μου για σένα, ή μάλλον η ανακάλυψη μαζί σου του έρωτα, θα με οδηγούσε τελικά στο να θέλω να υπάρχω, και πως η δέσμευση μαζί σου θα γινόταν η αιτία για μια υπαρξιακή μεταβολή, με τον όρκο να μην αφήσω τίποτα να με χωρίσει από σένα. Στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή είπα «Σ' αγαπώ», αλλά αυτό δεν φαίνεται πουθενά στο κείμενο. J'écris des mots doux à toutes les filles de France. J'espère qu'elles y répondent. J'ai juré que je serai contente avant la fin de l'année. J'écris des mots doux à toutes les filles de France chaque jour. Chaque nuit, mais à la fin de l'année, je suis encore seule dans mon lit. Je ne manque à personne, mais ce n'est pas grave. J'ai déjà passé un bon moment. Αποκτούσες έλεγχο του εαυτού σου, τι θα σέβοντας τους πόνους σου με αρχαίες μεθόδους αυτοπιθαρχίας. Το να μπορέσεις να κατανοήσεις την αρρώστια σου και να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου, σου φαινόταν ο μόνος τρόπος για να μην υποδουλωθείς αυτήν και στους γιατρούς, που σε μετατρέπανε σε παθητική καταναλώτρια φαρμάκων. Avec beaucoup de tristesse, quand la lune est pleine, quelle fête, quelle danse et quelle chanson se passe sans moi. Le soir commence comme une vieille chanson, mais je ne peux pas chanter. J'ai oublié la mélodie il y a quelques années. Je ne manque à personne, mais ce n'est pas grave. J'ai déjà passé un bon moment, un bon moment autrefois. Déjà passé un bon moment, un bon moment autrefois. Σου τράβηξα μια φωτογραφία αναγνία σου από πίσω. Βαδίζεις με τα πόδια στο νερό στη μεγάλη παραλία της Λατζόλα. Είσαι 52 χρονών, υπέροχη. Είναι μια από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες σου. Κοίταξα πολύ αυτή τη φωτογραφία σου όταν στην επιστροφή μας μου είπες πως υποψιαζόσουν ότι είχες καρκίνο. Το υποψιαζόσουν ήδη πριν φύγουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είχες θελήσει να μου το πεις. Γιατί? Γιατί αν είναι να πεθάνω, ήθελα να έχω δει πρώτα την Καλιφόρνια. Μου είχες πει απλά. Την κάθε νύχτα δεν μπορώ, δεν την αντέχω. Όταν με φτάνει μου ματώνει την ψυχή και οι αναμνήσεις μου καρφώνουν το μυαλό μου και με κρατάνε ώσπου να βγει το πρωί. Γιατί οι άνθρωποι τόσο μικροί, γιατί η αγάπη να έχει τέλος τη ζωή. Γιατί οι άνθρωποι τόσο πικροί, κι εγώ κι εσύ, κι εγώ κι εσύ τόσο μικροί. Περνούσα τη μέρα τσαπίζοντας και κάθε τόσο σηκώνα τα μάτια προς το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας. Στεκόσουν εκεί ακίνητοι, με το βλέμμα καρφωμένο μακριά. Είμαι σίγουρος πως προσπαθούσες να εξημερώσεις το θάνατο για να τον νικήσεις άφοβα. Ήσουν τόσο όμορφη και αποφασισμένη μέσα στη σιωπή σου που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσες να παραιτηθείς από τη ζωή. At number 56, 7, 8, 9, it doesn't matter. Of a well-known secret street. First once, then three more knocks. You let inside, alone, and sometimes even not alone. A maid without saying a word walks in front of you, with stairs, endless hallways. Μοιράστηκα μαζί σου το δωμάτιο στην κλινική. Την πρώτη νύχτα από το ανοιχτό παράθυρο άκουσα όλη την ενάτη συμφωνία του Σούμπερτ. Έχει χαραχτεί μέσα μου. Θυμάμαι κάθε στιγμή που περάσαμε στην κλινική. Ο Πιέρ, φίλος γιατρός, που ερχόταν κάθε πρωί να μάθει τα νέα σου, μου είπε: «Ζεις εξαιρετικά έντονες στιγμές. Θα τις θυμάσαι πάντα». Θέλησα να μάθω πόσες πιθανότητες επιβίωσης μετά από 5 χρόνια σου έδινε ο καρκινολόγος. Ο Πιέρ μου μετέφερε την απάντηση. 50-50. Σκέφτηκα πως τώρα πια θα έπρεπε να ζήσουμε το παρόν αντί να είμαστε συνεχώς τραμμένοι στο μέλλον. Όταν βγήκες από την κλινική, επιστρέψαμε στο σπίτι μας. Η ζωντάνια σου με ενθουσίαζε και με καθησύχαζε. Είχες γλιτώσει το θάνατο και η ζωή έπαιρνε καινούριο νόημα και αξία. Είχες δει την άλλη μεριά. Γύρισες από τη χώρα από που δεν υπάρχει επιστροφή. Αυτό είχε αλλάξει την οπτική σου. Χωρίς να συνεννοηθούμε, πήραμε την ίδια απόφαση. Ένας Εγγλέζος ρομαντικός τη συνόψισε σε μια φράση: «There is no wealth but life». Δεν υπάρχει άλλος πλούτος εκτός από τη ζωή. Είχα φτάσει στην ηλικία όπου αναρωτιέται κανείς τι έκανε με τη ζωή του, τι θα ήθελε να είχε κάνει. Είχα την αίσθηση ότι δεν είχα ζήσει τη ζωή μου, ότι την παρατηρούσα πάντα από απόσταση, ότι είχα αναπτύξει μονάχα μια πλευρά του εαυτού μου και ότι σαν άτομο ήμουν φτωχός. Εσύ ήσουν και είχες πάντα υπάρξει πιο πλούσια από μένα. Αναπτύχθηκες σε όλες σου τις διαστάσεις. Ήσουν συμφιλειωμένη με τη ζωή σου, ενώ εγώ ανυπομονούσα πάντα να περάσω στον επόμενο ρόλο. Λες και η ζωή μας δεν επρόκειτο να αρχίσει πραγματικά, παρά αργότερα. Αναρωτήθηκα ποιο είναι το ασήμαντο που θα έπρεπε να παρατήσω για να αφοσιωθώ στο σημαντικό. Il dirige ma vie entière. Je peux vous donner un peu de mon cœur. Mais avant, il faut que vous dansiez. Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez. Σίγουρα δεν ήμουν στο ύψος της απόφασης που είχα πάρει πριν 30 χρόνια. Να ζήσω αποκλειστικά στο παρόν, προσιλωμένος πάνω απ' όλα στον πλούτο της κοινής μας ζωής. Si vous ne dansez pas pour moi, comment puis-je savoir qui vous êtes? Si vous ne dansez pas avec moi, comment puis-je savoir ce que nous serions? Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez-vous. Ζω ξανά τώρα τις στιγμές που είχα πάρει αυτή την απόφαση με ένα αίσθημα του επίγοντος. Δεν έχω σημαντικό έργο στα σκαριά. Δεν θέλω πια, σύμφωνα με τη φράση του Ζορζ Μπατάιγ, να αναβάλω την ύπαρξη για αργότερα. Σε προσέχω όπως τον πρώτο μας καιρό και θα ήθελα να σε κάνω να το νιώσεις. Que ferez-vous quand je bouge là? Que ferez-vous quand je bouge ici? Où irez-vous quand je fais un pas? En arrière ou en avant? Search for what he loves and for what attracts him. So I took Eric, Monsieur Sarti. Welcome, Monsieur Bond. Welcome. We have been expecting you for some time. Come, come this way. Σε προσέχω όπως τον πρώτο μας καιρό και θα ήθελα να σε κάνω να το νιώσεις. Μου δώσες όλη σου τη ζωή και τα πάντα από σένα. Θα ήθελα στον χρόνο που μας απομένει να μπορέσω να σου δώσω τα πάντα από μένα. Μόλις έγινες 82 χρονών. Είσαι ακόμα όμορφη, γοητευτική και επιθυμητή. Sit down, Mr. Bond. Let me introduce you to someone. Pussy galore. Πάνε πια 58 χρόνια που ζούμε μαζί και σ' αγαπώ περισσότερο από ποτέ. Τελευταία σε ξαναερωτεύτηκα για άλλη μια φορά και έχω πάλι μέσα μου ένα σπαρακτικό κενό που το γεμίζει μονάχα το σώμα σου, αγκαλιασμένο σφιχτά με το δικό μου. Losing James Bond in Pigalle was the best night I ever had. Τη νύχτα βλέπω καμιά φορά έναν άντρα μέσα σε ένα έρημο τοπίο να περπατά σε ένα άδειο δρόμο πίσω από μια νεκροφόρα. Είμαι αυτός ο άντρας. Εσένα μεταφέρει η νεκροφόρα. Δεν θέλω να παραβρεθώ στην καύση σου. Δεν θέλω να παραλάβω ένα δοχείο με τις τάχτες σου. Ακούω τη φωνή της Καθλίν Φεργέ που τραγουδάει ο κόσμος είναι άδειος, δεν θέλω πια να ζω. Και ξυπνάω, αφού γκράζομαι την αναπνοή σου. Το χέρι μου σε αγγίζει. Και οι δυο θα θέλαμε να μην χρειαστεί να ζήσουμε μετά από το θάνατο του άλλου. Έχουμε πει πολλές φορές ο ένας τον άλλο πως στην απίθανη περίπτωση που θα είχαμε μια δεύτερη ζωή θα θέλαμε να την περάσουμε μαζί. 21 Μαρτίου, 6 Ιουνίου 2006. Το γράμμα στην Τι είναι μια δημόσια επανόρθωση, μια ερωτική εξομολόγηση και μια προαναγγελία θανάτου. Η αρχή του είναι συγκλονιστική, το τέλος του αφόρητο. Ο συγγραφέας που αποκάλυψε ότι έγραψε αυτό το βιβλίο κλαίγοντας, προειδοποιεί ότι δεν θα παραστεί στην κηδεία της γυναίκας του, και όχι επειδή θα κάτσει στο σπίτι. Δεν θα παραλάβει το βαζάκι με την τέφρα της. Θα φύγει μαζί της. Επειδή το βρίσκει άδικο να πεθάνει εκείνη από μια αρρώστια που οι γιατροί θα μπορούσαν να έχουν προλάβει. Όχι. Επειδή είναι ξανά ερωτευμένος μαζί της και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτήν. Αναρωτήθηκα ποιο είναι το ασήμαντο από το οποίο πρέπει να παραιτηθώ για να συγκεντρωθώ στο σημαντικό, σημειώνει ο Αντρέ Γκόρζ, ολοκληρώνοντας αυτή την επιστολή. Το ουσιώδες το ήξερε. Ήταν εκείνη. Το επουσιώδες το έμαθε με τα χρόνια. Ήταν όλοι οι υπόλοιποι και όλα τα υπόλοιπα. Εσύ είσαι το ουσιώδες, χωρίς το οποίο όλα τα υπόλοιπα, όσο σπουδαία και αν μου φαίνονται όταν είσαι εδώ, χάνουν το νόημα και τη σημασία τους. Μα δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει έρωτας μια σκάλα πιο κάτω. Δεν μπορεί να υπάρξει ερωτικό πάθος light χωρίς την πλήρη, την απόλυτη, την ολοκληρωτική ταύτιση. Δεν θα μπορούσε να στρογγυλέψει λίγο αυτός ο άνθρωπος τη στάση του απέναντι στα πράγματα. Να συμβιβαστεί και αυτός κομματάκι, ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στο πνεύμα της εποχής. Μιχάλης Μητσός. All me clothes in all me fans, the magic spell you cast, this is love you unrolls. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be love and rose. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να σου πει την ιστορία του έρωτα. Το γράμμα στην D είναι μια δημόσια επανόρθωση, μια ερωτική εξομολόγηση και μια προαναγγελία θανάτου. Της το απίφθινε μετά από 58 χρόνια κοινής ζωής. Μερικούς μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2007, έκαναν μαζί την έξοδό τους από τη ζωή. Πρέπει να δεχτούμε ότι έχουμε όρια. Γέρνει ο ήλιος και μαζί του όλο το φως, κι όλα τα χρώματα να γίνουν όλα ένα. Να ήταν και να μπαίνα στο πέπλο του σ' αυτό, και το πρωί να πω στον κόσμο καλημέρα. Γιατί οι άνθρωποι τόσο μικροί, γιατί η αγάπη να έχει τέλος τη ζωή. Γιατί οι άνθρωποι τόσο πικροί, κι εγώ κι εσύ, κι εγώ κι εσύ τόσο μικροί. Πρέπει να δεχτούμε ότι έχουμε όρια, ότι είμαστε εδώ και πουθενά αλλού, ότι κάνουμε αυτό και όχι άλλο πράγμα, τώρα και όχι ποτέ ή πάντα, ότι έχουμε μόνο αυτή τη ζωή. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν Γέρνει ο ήλιος, Κώστας Χατζής Χαρούλα Αλεξίου, Fade into You, Maisie Star, Once in a While, Madeleine Peyrou, Le Mouch, Mylène Farmer, Ne me quitte pas, Jacques Brel, Ute Lemberg, Barbara, Le Bellage, Κρύβεσαι, Αρλέτα, La Mer με την Πατρίτσια Κάς, Autrefois, Pink Martini, L'Hôtel, Michael Stipe, Serge Gainsbourg. Χορεύετε, Pink Martini. Από το Παρίσι του Μάρκο Μακλάρεν, Club Lenarkis. Από τα 4 τελευταία τραγούδια του Richard Strauss, Σεπτέμβριος, Felicity Lott, Συμφωνική της Σκωτίας, Νέμις Γιάρβη. La Vie en Rose, Louis Armstrong. Η μετάφραση του γράμματος στην D του Αντρέ Γκόρζ ήταν της Άντρας Βρετά. και το επίμετρο του Μιχάλη Μητσού. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια, Όλγα Μπενέα. Παραγωγή, Μενελός Καραμαγκιόλης.